نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات وغيرها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويسد عن الشرع. إذن جامع مهيم سالة وطالب العلم وجب بلاله ويوجدك ومزي صفة لآداب أباز على تكي وطالب العلم أجب بلاله katika wakati wa kutafuta kwake ilmu na hata baada ya kutafuta ilmu na kuitoa ilmu katika wakati wa kufanya nashri ya ilmu, anatakiwa wakati wote asifike na sifa hizi tukufu. Miongoni mwa sifa hizo ni yeye kujinasibu au kujinasibisha na njia ya wema waliotangulia, na hili ni jambo la lazima na hakuna khiari ndani yake. Na yoyote ambaye hakufanikiwa katika jambo hili, basi huyo amepata hasara katika ilmu yake, kwa sababu ilmu hiyo haitamnufaisha chochote baadamu hakujipamba na njia ya wema waliotangulia. Utalibu alilm kun salafiyan ala aljadda, huwa ni mwenye kujinasibisha na as-salaf, huwa katika njia, yani tariq as-salaf as-salih, njia ya waliotangulia waliowema ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuata athari na mwenendo za masahaba katika waliokuja baada ya hao masahaba. Tena nifanye hilo katika milango yote ya dini, usichague kama wanavyochagua baadhi ya watu wa batil ahwai wal bid'ah, wakashika baadhi ya mambo wakajinasibu na as-salaf na mingine wakayakataa, kwa sababu hayafikiani na hawa za nafsi zao. Wewe jiingize katika hili jambo kwa ukamilifu wako, utafanikiwa katika hiyo hiyo katika jambo, katika upande wa itiqad au upande wa ibada au upande wa akhlaq na muamala, upande katika sehemu wakati wa kusoma na wakati wa kufanya da'wa, basi da'wa yako pia iendane na njia hiyo. Haya, tumejaribu kuyazungumza kwa muhtasari katika darasa yetu ya jana kwenye majlisi iliyopita, lakini kama nilivyoeleza kwenye majlisi iliyopita, maudhui hii ni pana sana, inahitaji ufafanuzi mrefu, kwa huwa kadhalik. Kwa hiyo sisi tutakachokifanya, tutataja tu yale mambo tunayoona ni muhimu. Katika mambo yaliyo muhimu sana katika kufahamu hii njia ya as-salafu salih رضي الله تعالى عنه tutahitaji hayo na mengine tutayaacha, tutakuja kutaja kwa mara nyingine insha Allah. Lakini talibu alilm hii awe kweli ni salafi, awe ni salafi mmoja kujinasibu na manhaji ya salaf kiukweli kabisa, basi kuna mambo atakiwa awe nayo, asifiki nayo. Kinyume cha hivyo itakuwa ni uongo tu, atakuwa ni uongo katika madai yake, kama walivyokuwa waongo hizbiyun, kama walivyokuwa waongo hizbiyun. Sasa unapotumia uongo na ulaghai katika jambo la dini, wewe fahamu kwamba hakuna yeyote unayemdhuru ila nafsi yako. Hakuna unayemdhuru kwa huo ulaghai wako katika jambo la dini ila nafsi yako, kwa sababu hasara yake itarudi kwako. Hii ni dini, na dini haitaki hila na hadaa na ulaghai na kuwaonyesha watu jambo fulani kumbe ni kinyume chake. Dini haitaki hivyo. Dini inataka ukweli, kweli kutoka qalban wa qalban, uwe mkweli katika dini yako, usiwe mbabaishaji. Kwa hiyo katika njia ya kwanza kabisa ya mtu kujinasibu na da'wa na njia ya salafu salih, kwanza ni kuijua. Mtihani ya watu wengi ni kwa bado hawajajua hiyo manhaji ya salaf au tariqu salafu salih ni ipi, hawajui, wanadambia dambia tu. Sasa ujifunze kwanza, ujue ni kitu gani, kwa sababu usipojua utakipiga vita kitu ambacho ndicho chenye manufaa na wewe. Unaweza kupiga vita dawa salafi, kumbe ndio kheri kwako, ndio ina maslahi na wewe katika dini yako na dunia yako. Sasa ndio uijue ukweli wa kuijua, usitangulize mapenzi ya nafsi katika kujifunza jambo hili, usitangulize utashi wako na hawa yako. Jua haki kwanza, haki ni ipi. Wana tabia ya watu walivyo, wao usikiliza baadhi ya watu wanazungumza, pengine wakalichafua jambo. Leo kuna watu wangapi, ukisoma taarifa utakuta kuna watu wengi walishindwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sababu ametajwa vibaya na baadhi ya watu, wamesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi iko hivi iko hivi iko hivi, basi akatosheka na taarifa ile ya watu wao. Wale waliotaka kujua ukweli walipomsikiliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaona hii ndio haki, kumbe anasema hivi, asingetaka hivyo. Lakini kuna wengine walitosheka na maneno ya jamaa zao, kwa Muhammad kadha, Muhammad kadha, Muhammad kadha, yufarriqu jam'ana, yusaffihu a'lamana, yusubbu alihatana, na lugha kama hizo. Muhammad huyo kufarikisha katika mkusanyiko wetu, jamaa yetu, sisi sote tulikuwa kitu kimoja, na hawakuwa kitu kimoja, lakini lugha za wamshinsia jambo letu kwa pamoja, wenyewe tufanya mambo yetu, wamekuja wametugawa, amezitia katika upumbavu wa akili zetu ili kutukana miungu yetu, wakaanza wakazungumza mambo mengi, mambo ambayo yaliwadanganya au yaliwashawishi baadhi ya sufahaul ahlam, wakaikataa dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wengine walipotadabbari baada ya kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakutishika wala hawakubabaika na zile propaganda zilizofanywa, bali waliifuata haki. Hivyo hivyo zama za maimamu, masahaba na maimamu na watu waliokuja baadaye. Watu wangapi leo wanambughudhi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na wanamzungumza kwa ubaya, lakini hawamjui Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wala hawajui makalati zake, yani aliyosema, wala pengine hawana uwezo wa kuyasoma, na vitabu vyake vipo, na anayosema yako wazi, lakini wao hufuata kauli zinazosomwa na zinazosemwa na fulani na fulani katika maadui zake, ambao wanapotosha na kuzipindisha akuwali zile, ili mradi aonekane ni mtu mbaya, na watu wakabaki hapo hapo kama mtu mbaya. Mtumie bwana ndo kaita balaa zote gani, balaa zipi? Ha, yeye akasema hivi, akasema hivi. Ibn Taymiyyah ndo akasema hivi. Yeye ndo kagaa tauhid kwenye vijana vitatu. Kuna mtu jahil hajui, hamfahamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kamsikia tu Sheikh fulani kasema naye aimba wimbo ule ule. Sasa usiwe mtu wa aina hii. Muhammad ibn Abdul Wahhab bwana ndo kaleta balaa yote hii. Ipi? Hiyo watu wakawa wanamsema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaftaruna alayhi al-kadhib, wanamzulia urongo. Maneno mengi yakasemwa dhidi yake, alikuwa hadai utume, wafuasi wake ukikubali lazima unyolewe kipara, lazima uwe hivi, madhehebu yao yako hivi, yani uongo mtupu. Na kuna watu mpaka leo wasema maneno haya, na kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kiko wazi, havifichi kama vinavyofichwa vitabu vya madhehebu fulani. Kitabu cha Muhammad ibn Wahhab kile duka lolote lile utapata kwamba unataka kitabu gani? Ah, usuli thalath hiki hapa, shilingi 100 ngapi? Hakuna siri, haya sio makuonyesha haya anayosema Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ah, lakini katika moyo wake yeye haitaki kuoni jua katika moyo wake. Na kuna watu wamefikia huyu bwana alifanya hivi, lakini moyoni mwake huyu wako wamefikia katika watu waliosema, wamesema maneno haya. Si useme kwenye vitabu, si haya al-qawaid al-arba, si hii al-usul sita al-azima, si hii kitabu hiki kitabu at-tauhid, si hiki kashf ash-shubuhat, ndio hii nawaqid al-islam, ndio hii. Haya sema kuna watu wewe Mukhtasar ya Zadu al-Ma'adi, Mukhtasar ya Sirat al-Nabawiyya, na vingine katika vitabu vya adabu al-mashi ila as-salah, vyote hivi ni vitabu vya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Haya, tutueleni katika hayo ayo mnayosema Muhammad Abdul Wahhab kadha, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hawa wajua sasa, mimi naona kulikuwa aficha ficha, aficha nini, amuogopa nani? Vitabu vilivyoandikwa na wanafunzi wake, watoto wake na wajukuu wake, ndio vitabu watu wake. Sheikh Abdurrahman ibn Hassan Madani ndio aliandika ile tafsiri ya Aziz al-Hamid, sio? Ndikuwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Alikuwa ni kijana wa miaka kama 33 au 31. Na wengineo wameandika vitabu katika wanafunzi wake na watoto wake, wajukuu wake. Hebu elezeni yako wapi hayo mnayosema nyinyi na mnayodai dhidi yake? Hamwezi, walishindwa hao, mtaweza nyinyi? Sasa katika suala muhimu kabisa, kabla ya kushabikia maneno na kuzungumza tu usio yajua, kwanza kaa kitako ujifunze yale yaliyosema yapi. Dawa salafia ndio hii, iko wazi, misingi yake ndio hii. Haya, shida iko wapi? Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ujifunze, ujue, usibabaike kumka juu kaangalia fulani kafanya nini fulani, iangalie ile dawa yenyewe ikoje. Mfano leo sisi tunaweza kuizungumzia manhaj la dawa ya al-ikhwan al-muslimin, manhaj yao na dawa yao na mwelekeo wao, Muslim Brotherhood. Makosa yakatolewa ndani ya ile manhaj yenyewe na ile dawa yenyewe na lile kundi lenyewe la Muslim Brotherhood al-ikhwan al-muslimin, kwamba hili ni kosa la kukhalifiana kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni bid'a, bali ni haya ni kufru, bali ni haya ni mukhalafa wa sunna, sinye ni sawa. Hili yako mengi na haya tunayofanya kuonyesha zile yale mapungufu walionayo. Tunapokaa kuzungumza jamaa tutabliri, kabla hatujamzungumzia muasisi wa jamaa, yazungumza manhaji yenyewe kwanza, namna ilivyokuwa mbovu na misingi yao mibovu. Sasa mtu akisema bwana mtu fulani anasema wao hawapati matilizi ilmu. Bwana mtu fulani kasoma. Sisi tuzungumzi mtu fulani. Tuzungumza dawa kama dawa, manhaj kama manhaj. Ila madha tad'u au ila madha tad'u hadhihi ad-da'wa wa hadhihi al-firqa. Kundi hili linalingania kwenye nini na misingi yake ipi? Iko sawa? Kwa hiyo inazungumziwa ile dawa yenyewe na misingi yake, lakini pia utaangaliwa waasisi wake na mu'takadati zao na imani zao. Yote hayo yana nafasi badala ya kuangalia afradu nas, watu fulani na mtu fulani na mtu fulani. Mfano sisi tunapozungumzia jamaa ya tabligh, tunazungumzia kwamba haifanyi ihtimamu juu ya ilmu wala pale tamamu kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao wanawahimiza watu watoke kwenye kwenda kulingania kabla ya kusoma. Na hili lafanyika na ndio katika misingi yao, wapita wakimsanya watu huko barabarani, waambie watoke siku tatu. Ndio siku tatu huyo hakusoma, swala yake yenyewe ni matatizo, atakwenda kulingania nini huyu? Na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka watu watoke, liyatafaqahu fi dini, wakasome dini kwanza. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, kisha wawaone jamaa zao pindi watakaporudi kwao. Mbona nyinyi mwataka watu waende wakafundishe kwanza, wakalinganie kwanza, wakalinganie nini na wakusoma? Kwa hiyo ni kosa mengi hapa, lakini moja ni hili. Sasa kama kweli watoto hawajasoma, mbona shehe fulani pale kasoma kweli kweli? Sisi hatuzungumzie habari za shehe fulani au suala la kwamba kitu cha kwanza katika mambo ya kulinganiwa ni tauhid. Leo toka mtu Pakistani au Bangladesh anakuja kulinganiwa kutafahirizi mwenyewe. Tauhid gani atalinganiwa? Kitu gani atakachokilinganiwa? Sisi sio kibali. Wao ndio dawa yenu ilivyo. Kwa hiyo kitu kikubwa kabisa atakana cha mtu kukifahamu kwanza, aijue hii dawa. Na dawa hii katika misingi yake madhubuti kabisa ni al-ilmu. Kwa mtu awe na basira katika jambo la dini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana illa mushrikun. Kwa hiyo kitu muhimu ni basira katika dini. Kutakiwa mtu awe na ilmu katika dini. Kuna watu wasema, kwani elimu lazima ukae usome? Mbona kuna maswahaba wamesilimu kisha wakenda wakalingania? Sasa huyo anazungumza shubha hii, ni alama, ana alama moja katika mbili au zote, na kila atakayomgusa naye itakuwa ni chungu kwake. Wa ahlahu ma'mum, imma itakuwa amesema hivyo kwa kuwa hajui, yani kwa maana lugha fupi ni mjinga. Mjinga hajui wadhu waliokuwa nao masahaba, ili hali walionao masahaba, masahaba maisha yao walikuwa hajui sira ya masahaba na maisha yao hajui. Kwa hiyo ujinga ndio unaomsumbua. Nitaeleza kwa nini yakuwa kusema hivyo. Au atakuwa ajua lakini amekusudia kuwababaisha watu, kwa maana ni mpotoshaji. Hapo tutachagua lipi sasa? Chagua mjinga ujui au wewe mpotoshaji, kwa maana wajua lakini wapotoshi? Au la tatu za kusema ana yote mawili, ni mpotoshaji anayepotosha mambo, mjinga. Mjinga wake ndio ulimpelekea apotoshe mambo. Alhamdulillah, sote tunafahamu katika sira na mwenendo wa masahaba ulivyo, wao wameishi katika kipindi ambacho lugha ya Kiarabu ilikuwa katika kimba cha juu kabisa. Hawahitaji kusoma kaida kama tunavyosoma sisi alif ba ta tha na kuendelea, hawahitaji hivyo ili waje kusoma Qur'an. Mjadala ni ya aya tu anaweza kuisoma, wala hababaiki. wala wao walikuwa hawahitaji kusoma misingi ya lugha ya Kiarabu, imma ni nahwu au as-sarf au balagha na fani zake zote tatu, au ilmu al-lugha na fiqhu al-lugha, au kusoma arudhi ili wajue al-arudhi wal-qawafi ili wajue kutunga mashairi, hawahitaji hivyo. Yeye akitaka asema tu, wala katika kufahamu hahitaji yeye asome nahwu au asome ilmu al-maani ajue kwamba hapa pana kasru, la, hahitaji kitu hicho, kwamba katika maneno haya hapa pana tashbihi, yeye hahitaji jambo hilo, tayari tushaelewa siku nyingi. Wewe ni mujarrid wa kusomewa aya na anaelewa moja kwa moja, akimsikia Mtume SAW anaposema, hahitaji sanadi kujua mustalah al-hadithi na ilmu ya isnad. Sanadi ya nini? Ya msikia Mtume sallallahu alaihi wasallam mubasha. Huyo hahitaji ilmu riyali wala jarhu al-jarhu wa ta'dil, wala masala ya kusoma ilmu ya dirasatu al-asanid na kufanya تخريج الاحاديث والاثار اقول ايتدي هو اكيبوكيا ndio amepokea kitu kitu safi kabisa radhwan tariya. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Kwa hiyo hawahitaji hizi elimu zote tunazokaa tukasomeshana miaka nenda miaka rudi, wewe ukahifadhi alfiya au ukahifadhi sunni lazimul maqsud, hawahitaji vitu hivyo. Lakini sisi tunahitaji hivi kwamba sahaba akaya alifunzi tajwid ya kazi gani? Ahkamu tanwin wa nun sakin, hana shida ya kitu mambo ya mududi shida hawa hitaji. Kwa siku moja tu yamtosha kukaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuvuna ilmu nyingi, kwa sababu zote hizo anazo. Huo ndio wadhu wa masahaba. Kwa mtu kweli anaweza akaja siku moja au siku mbili akamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposwali akaielezea swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawafundisha wenzake, akamtazama alivyovaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anavyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anavyotembea Mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari ni ilmu kwake hiyo. Na ndio maana hutaona katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alitwambia Mtume au nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema الفاعل مرفوع تسجيل نفسه hakuna kitu kama hivyo. Kwa hiyo wewe umelazimika kukaa miaka 4 miaka 5 miaka 10 na tuli msahaba au tuli mulaza katika mambo ya ilmu, kwa sababu unahitaji kuna vitu vya awali. Tusipokusomesha kaida, wewe huwezi kujua kusoma Qur'an. Usiposoma ahkamu za tajwid, huwezi kusoma Qur'an vizuri kwa itqan. Huwezi kupambanua baina ya hadithi sahihi na dhaifu kama wewe kusoma ilmu ya mustalahu alhadith. Huwezi kupambanua baina ilmu ya rijal aqwali za ulama kama kusoma wewe ilmu ya jarh wa ta'dil. Kama wewe kusoma ilmu ya fiqh usuli fiqh, huwezi kujua baina al-aam wal khas kama hii umum kama hii ni aam makhsus au aam urida bihi khusus. Huwezi kutofautisha kwa sababu kusoma, lakini wao tayari washajua kwamba hii ni amu uida bihi khusus na hii ni amu makhsus, shajua na kwamba hii ni amu umumuhu shumuli na hii ni amu umumuhu badali, kwamba hii ni amu na hii ni mutlaq na hii ni mujmal na hii ni mubayyin, tayari washaelewa. Kwa hiyo ukisema maneno haya wa sahaba wengine wanakuwa kwa Mtume za siku moja tu hapo hapo kile wakafikisha, wewe jahid au wajua kwamba wadhu wa masahaba ukoje, kisha wewe ukaamua kuwa mpotoshaji katika hiyo au yote mawili. Lakini kama wafahamu wao hupati shida. Na ndio maana wale waliolazimia sana Mtume SAW wana elimu nyingi sana kuliko wale ambao wamelazimia naye kwa muda mfupi, wanamuona wanamsikia hivyo wanampatiliza Mtume SAW. Kwa hiyo shubha hii ni shubhatun mayyit, shubhatun mayyit ni mayyit, haifai kuletwa. Kwa hiyo sisi tunachosema kwamba jambo la kwanza ni ilmu, na ndiyo njia ya sawasawa katika dini ukitaka ilmu, ukitaka uhai wa miji, uhai wa nyoyo kwanza, kabla ya miji, nyoyo za watu na mujitama jamii, ili iwe hai jamii ya Kiislamu, kwamba jamii hii iko hai na Uislamu uko hai katika mujitama huu, basi mtazamo jambo la kwanza ilmu, kiwango chao cha maarifa ya dini yao. Kama ilmu kiwango chake kiko chini kabisa, basi fahamu kwamba Uislamu hapo uko chini kabisa. Ni pale ukina mahali wafika kwenye msikiti mathalan, yule imamu mwenye Fatiha aidii, wewe unasemaje? Ah, Uislamu mashaallah. Wala nguvu kweli kweli, nguvu ipi sasa Fatiha kusema? Hata Fatiha aidii kwenye sala yake. Na ukisoma Fatiha kimakosa, sala yake ni kama kosa. Kama ni kosa lenye kubadilisha maana, sala ni batila. Sasa ikiwa sala imeshindwa kuisimamisha, alafu huyo ndio aqra'ukum. Kwa sababu Mtume SAW anatoa maelezo kwamba awawilie imamu kwenu nini, yule msomaji wenu zaidi wa Qur'an. Sasa huyo ndio wenu zaidi, hayo ambayo iko chini kwenu. Wewe unasema wala zalim, eh? Ndio bora wenu mkampa uimamu. Pengine mkamfungulie la bomba maiki yakatoa huko, lakini sema wala zalim, ghairi maghzubi. Haya, mtakuwa na Uislamu upi wa kujinasibu kwamba nyinyi mko juu zaidi katika jambo hili, katika jambo la Uislamu, na hali ya kuwa nyinyi elimu kwenu ni kitu duni kabisa? Qur'ani hajui kuisoma, hajui asimame wapi, aanze wapi. Asoma tu na Qur'ani ina taratibu zake bwana. Hapo huruhusiwi kusimama, hapo huruhusiwi, hapo watakiwa usimame kwa hiari, lakini kuunganisha ni bora. Na hapo unatakiwa usimame, kuunganisha yafaa, ni bora usimame, lakini kuunganisha yafaa. Na hapa ni mamnu, huruhusiwi kusimama, pita. Na hapa ni lazima usimame. Wewe huni wapeleka tu, wasukuma tu, wapeleka tu. Sasa utasema hapo kwamba Uislamu una nguvu, watu wako juu, na hali ya kuwa Qur'ani kitabu cha Mola wao kijuu. Khatibu pale juu mimbari anasema makosa matupu, asema kufuru pale juu mimbari. Tunasema tena kwamba ukitaka kujua, kwa kwanza tathmini ya kwanza kwamba hali Uislamu uko hai ni ilmu. Wale watu wake wana maarifa kiasi gani katika jambo la dini yao? Wanafahamu vipi tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala? Wako vipi katika jambo hilo? Fiqh yao katika dini ikoje? Wana maarifa katika fiqh, katika dini na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wanakijua kitabu cha Mola wao? Wanazijua sunna za Mola wao? Hivi ndio viwango vya watu hupima namna na uhai wa Uislamu ni ilmu. Na umesema wasemaji wengi tukuhusu jambo hili, lakini tushike na hili kwamba uhai wa Uislamu ni ilmu, na ilmu haipatikani kama watu hawasomi. Ilmu lazima isomeshwe, na haiwezi kusomeshwa ilmu ya dini na mtu mjinga. Lazima anayesomesha awe na maarifa na ilmu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lazima watu wakubali kukaa kusoma, watu wazima, watoto wadogo, wanawake, wanaume, vijana, wasichana, watu wote watakiwa wajishughulishe na jambo la ilmu. Na huu ndio msingi wa da'wa na uhai wa Uislamu. Uislamu utanawiri kwa njia hiyo, na kuna miji ilinawiri kwa nuru hii ya ilmu, ikawa watu wanaifungia safari miji hiyo bi alaf kilomitrat, kwa maelfu ya kilomita, watu wakifunga farasi na marahil, wakisafiri kutoka mji mmoja kwenda miji mingine kwa ajili ya kutafuta ilmu. Mtu atoka Shamu anakuja Madina anafuta ilmu, anatoka Madina, watu wengine wakahama katika mji kutoka Madina wakienda Baghdad kufuta ilmu, wao kutoka Madina wanakwenda Khurasani, wao wa Khurasani wanakuja Madina, wanakuja Makka. Mtu kutoka Baghdad anakwenda Sanaa kufuata ilmu. Hivi nilivyokuwa sira ya salaf, ikawa miji ile ni amira bil ilmi, shughuli kubwa ilmu. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza kabisa ambayo inatakiwa ifanyike. Na hili jambo linatakiwa lifanyiwe kampeni kubwa na si jambo la kulibeza. Wakati wa sasa kumekuwa na mtihani mkubwa sana. Kwa sababu baadhi ya Waislamu ambao ni wengi wao wanapiga vita swala kusoma dini. Wanapiga vita sana. Hawataki kusikia watu wanasoma dini. Kabisa. Wataka watu wabobee katika baadhi ya mambo kwa undani sana. Dini ni masala ya kujua kuswali tu, kujua ile thakafa ya juu ya juu basi imeisha. Kwani kuna ulazima gani? Unaita ushehe ushehe tu kila mambo kila jambo ushehe. Kila kitu kiko kwenye Google. Sasa huo daktari huko kwenye Google. Huo engineer hakuna. Kwamba ukiwa na smartphone yako tu hakuna mambo ya kiinjinia hapo yaleleza. Physics haiko hapo. Chemistry hakuna hapo. Hakuna hesabu hapo. Tena kuna mabingwa kabisa ukifungua hapo akufundisha namna ya kusomesha hesabu au namna ya kuzijua hesabu. Wala inaje kuna shule. Pengine ukajua vizuri kabisa. Mbona iwe mdini peke yake? Ndani bwana sasa hivi mafuatilia kwa YouTube na sio mmepata faida kwa kweli. Na wale wengine sikufuatilia YouTube pia. Mbona watu wa school fees kubwa, watu wa gharama wewe kwa watoto wako kubwa sana. Si wafungie tu wifi nyumbani. Wasome kwa YouTube. Tuna kuna walimu wazuri wazungu wasafi kabisa wazungu kizungu nzuri kabisa. Sio hawa kugugumia kugumia na kukremu maneno na kuleta pale. Ah, huyu anazungumza safi kabisa. Kwa rijali. Sasa ya nini kupata hasara? Lakini kuna kitu watu wamekificha nyuma. Hawataki kusema. Sisi tushakijua. Kwa kuna baadhi ya Waislamu huipiga vita hili la watu kukaa kusoma dini. Na hawako tayari kuwasalimisha watoto wao kukaa katika vituo vya elimu kusoma dini. Kwa sababu wanaona kwamba watakuwa mafakiri. Atapata kazi wapi? Na jambo la ajabu utakuta hili linaingia na hata wale watu ambao maisha yao wameangaika kutafuta mali na wamepata kwa kiasi fulani. Yaani Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa uwezo, ana nyumba nyingi, ana magari, ana miradi au ana makampuni makubwa makubwa, lakini bado hakubali mtoto wake awe shekhi. Stari ushapata wewe unalikuwa utafuta mtoto wako. Si ndio umwekee bwana sasa mimi wewe soma dini na kufungulia akaunti yako. Ukimaliza miaka yako 10 utakuta mradi huu unaendelea. Wewe utaendelea kupata ruzuku. Au na kujengea hizi apartment hizi zitapata riziki yako. Wewe kaa kwa ajili ya dini. Unaelewa nachosema? Si una mali? Sasa ndio mwekee mtoto wako sasa asome hivi. Wewe unataka bado. Sitaki. Kaya baadhi ya usimamie. Nani alikwambia kwamba mtu usimamie dini aweze kusimamia bali? Kuna watu wakusoma hata darasa moja. Wengine wamesoma kidogo tu na ndio matajiri wanaoongoza na waajiri nini maprofesa. Wao kitembea njaa, suruali za kubugudika kwa sababu ya njaa. Anaajiriwa na mtu amemaliza darasa la 7. Wewe na madigiri yako mengi tu. Wewe vingine ukasomea uchumi. Na uchumi wenyewe kama nilengelege hakuna kwako. Au hilo alipo jamani. Hilo lipo. Sasa msitaki kuchanganya baina ya kusoma na kula. Msitaki kuchanganya baina ya kusoma na riziki. Ukaapigia vita haya mambo ya fedha. Kwa hiyo kuna watu hawataki kusikia kwamba watu wao wamekuwa mashehe. Kabisa. Ngoja huyu ana shida gani? Mbona huyu ana uwezo wa kumwandalia mtu wake mazingira? Si shida, yeye amezaliwa katika mazingira ya tabu, ya shida na umaskini. Huyu baba yake hata afa amemwacha kibanda cha makuti, cha nyasi. Lakini yeye amepambana, Allah akamfungulia, akatia taufiki, akapata riziki. Na hakusoma shule. Amepata riziki. Sasa huyu mtoto wake maadamu yeye amepata riziki, kwa nini asimfanyie na yeye utaratibu? Akamjua Mola wake, akaijua dini yake. Haya, pindi ameshamsomesha, ameshapata degree sasa. hapo mtie tusimsabilie katika jambo la kheri asome na elimu. Hawataki bwana kabisa. Oh, niko tayari bwana kufadhili watu watano wako na wewe, ataka fadhili watu watano wasome dini. Ehe, mtoto wako na wewe asome, hataki kumjua mola wake. Sasa hizi fikra zitakana zipimwe vita zimeingia katika baadhi ya miji zikaiharibu, ikaharibu miji na elimu ikatoweka katika miji hiyo kabisa. Mpaka uwezo hivi kweli alishapita mtu hapa mwenye elimu kwenye mji huu? Kumbe walipita watu bwana, lakini kwa sababu watu wake walipuuza jambo la elimu na Allah akawapuuza na wao. Hakuna kheri katika kuishi na ujinga katika mtaa, hakuna kheri kabisa katika familia yenu, katika mji wenu, katika kitongoji chenu, kama hakuna ilmu, fahamuni ya kwamba mahali hapo pamekufa Kiislamu. Kwa sababu al-ilmu nurun, ilmu ni nuru bwana. Kinyume chake al-jahlu dhulumat, sio dhulma, dhulumat, na ujinga ni giza totoro, viza vingi kwa sababu ya ujinga. Huyo lazima watuishi katika nuru ya ilmu na tulipigania hili mpaka mwisho wa kumzi zetu. Maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ametumakinisha tukapata nafasi ya sisi kusoma na kusomeshana, sisi tunaangalia hapa hapa, mvua ikinyesha hapa hapa, jua likiwaka hapa hapa, njaa, shibe, hivi hivi tunaangalia katika jambo hili la kheri mpaka tuone tunakutana na mola wetu. Hii ndio khatima, kwamba mpaka lini? Mpaka twafa. Hakuna sisi sasa tumefika mwisho, tumestaafu sasa. Mambo ya kusoma sasa basi, hakuna kustaafu. Lazima tusome mpaka na tusomeshane mpaka mwisho wa umri, kwa sababu ujinga haujaisha na wala hautaisha na leo, kwa sababu kila siku wale wajinga na majuhari wanazaliwa upya, kila siku wanazaliwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anatutoa sisi katika huu ulimwengu tukiwa ni wajinga. Sasa tumekuwa ni wajinga, mpaka tusome.